wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lipca, minęła 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski potępił wczorajsze akty agresji wymierzone w uczestników Marszu Równości w Białymstoku. Przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. PiS na Śląsku, a politycy Koalicji Obywatelskiej w Rzeszowie. Za chwilę polityczne podsumowanie dnia. W tym serwisie także relacja ze sztabu partii Wołodymyra Zełenskiego, która wygrała ukraińskie wybory. Przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, odnosząc się w ten sposób do wczorajszego Marszu Równości w Białymstoku. Przejście uczestników zgromadzenia kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci. Policja musiała użyć gazu. W stronę uczestników marszu rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami. Wykrzykiwano też obraźliwe hasła. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że każdemu człowiekowi należy się szacunek. Trzeba wyrazić jednoznaczną dezaprobatę wobec aktów agresji, takich jak te, które miały miejsce w Białymstoku. Każdy człowiek ma prawo do szacunku, bez względu na swe poglądy. W sprawie aktów agresji w Białymstoku policja zatrzymała dotąd 25 osób. Niewykluczone, że kolejne usłyszą zarzuty. Dziś funkcjonariusze zaczęli publikować na stronie internetowej podlaskiej policji wizerunki osób, które są podejrzane m.in. o udział w pobiciu 14-latka oraz blokowanie ulic. Teraz krótko ważna informacja z dróg. 5 osób, w tym 2 dzieci, zostało rannych w wyniku zderzenia 2 samochodów osobowych i samochodu ciężarowego, do którego doszło w Sulęcinie w województwie lubuskim. Najciężej poszkodowany kierowca jednej z osobówek musiał zostać przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Droga krajowa nr 92 ma być zablokowana jeszcze przez godzinę. Wyznaczono objazd przez Walewice, Grabów do Torzymia. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzili Śląsk. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach Święta Policji w Katowicach. Potem spotkał się z mieszkańcami Siemianowic Śląskich. Był tam też prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Śląsk jako przemysłowe serce Polski, inwestycje w nowoczesne technologie, ale jednoczesne wdrażanie sprawiedliwych przepisów klimatycznych. To pakiet dla Śląska, jaki przedstawił w trakcie spotkania z mieszkańcami Siemianowic premier Mateusz Morawiecki. Chcemy utrzymać serce przemysłowe Polski tutaj na Śląsku, pełne nowoczesnych technologii, jednocześnie mając ogromny szacunek do tradycyjnych przemysłów również, do hutnictwa, do energetyki, całego przemysłu węglowego. Szef rządu mówił też o potrzebie budowania wspólnoty. Przekonywał, że do dalszego rozwoju kraju potrzebne jest poparcie różnych grup społecznych. Jedni mają trochę takie poglądy, bardziej lewicowe, drudzy bardziej prawicowe. Wszystkich potrzebujemy. W pikniku rodzinnym w Siemianowicach wziął udział również prezes PiS. Jarosław Kaczyński skupił się na indywidualnych rozmowach z wyborcami. Z Siemianowic Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Aktywnie dziś byli także politycy opozycji. Między innymi w Rzeszowie można było spotkać przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu będą już prawdopodobnie skompletowane listy wyborcze. Jak mówiła, ich układanie idzie bardzo dobrze. Z kolei liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, która także odwiedziła Rzeszów, oceniła, że nie należy się koncentrować na personaliach. My tutaj przyjechaliśmy po to, żeby rozmawiać o programie, żeby rozmawiać o szóstce Schetyny, o wyższych płacach. To jest bardzo ważne dla ludzi. Jeżeli jest drożyzna, to chcą słyszeć, szczególnie ci najmniej zarabiający, że mogą otrzymać nawet 600 zł więcej, zaznaczyła Katarzyna Lubnauer. Wołodymyr Zełenski idzie za ciosem. Jego partia Sługa Narodu wygrała ukraińskie wybory parlamentarne. Zdobyła według różnych sondaży od 43 do 45% głosów. Partia Sługa Narodu otrzymała taki wynik, na jaki wskazywały sondaże. Niemniej jednak radość ze zwycięstwa była ogromna. Prezydent Wołodymyr Zełenski obiecał, że jego partia nie zawiedzie wyborców. Podkreślił, że jest to ogromna odpowiedzialność. Obecnie musi zostać utworzony rząd. Pytanie, kto stanie na jego czele? To powinien być guru ekonomii i osoba, która nigdy wcześniej nie zajmowała się polityką. Osoba niezależna, fachowiec, którego szanują po pierwsze na Ukrainie i na Zachodzie. Dotąd nie wiadomo, czy partia Sługa Narodu będzie mogła rządzić sama, czy w koalicji. Wybory odbywają się bowiem w systemie mieszanym, gdzie niemal połowa deputowanych jest wybierana w okręgach jednomandatowych. Wyniki w poszczególnych okręgach poznamy później. Z Kijowa, ze sztabu Sługi Narodu, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Czas na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. Gospodarze w pierwszej kolejce Ekstraklasy nie wygrywali. Dzisiaj, podobnie jak w piątek i sobotę, goście świetnie czuli się na boiskach rywala. Taka Pogoń przy Łazienkowskiej zdołała nawet wygrać 2-1. Zabójcze były kontry portowców, a duet Buksa-Kożul wręcz nie do zatrzymania. W drugim meczu podział punktów. Zagłębie Lubin 1-1 zremisowało z Krakowią. Kapitan gości Janusz Gol. Na pewno trzeba ten punkt uszanować, bo wiedzieliśmy, że tutaj w Zagłębiu powstaje trudne warunki. Chcieliśmy wygrać, niestety się nie udało, ale myślę, że ten punkt będzie ważny dla nas. Jesteśmy po 120 minutach czwartych, więc tym bardziej to cieszy. Jest fajny prognostyk na przyszłość, więc gramy dalej. Jutro jeszcze jeden, 8 mecz pierwszej kolejki. Wisła Płock zagra z Górnikiem Zabrze. Oczekiwania mieliśmy znacznie większe, ale z drugiej strony nie zawsze się wygrywa. W Budapeszcie na szermierczych mistrzostwach świata Polacy nie zdobyli jak do tej pory niczego. Nie zmieniły tego nawet szpadzistki Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Magdalena Piekarska. W ćwierćfinale mistrzyni Europy przegrały z Ukrainkami, a później jeszcze w walce o 7 miejsce nie dały rady Estonkom. Na pewno każda z nas dała z siebie wszystko, a to mistrzostwo świata i na pewno marzyłyśmy o lepszym wyniku. Jedyne co, to szczęście w nieszczęściu, że awans do ćwierćfinału mistrzostw świata w dalszym ciągu przyczynia się do naszej kwalifikacji. Także te zwycięstwa wczoraj były równie cenne. Jest nam smutno, ale trzeba wrócić do pracy, twardo stąpać po ziemi i starać się wygrać następne mecze. Mówiła Renata Knapik-Miazga. W ćwierćfinale turnieju florecistek są Hanna Łyczbińska, Julia Walczyk, Martyna Synoracka i Martyna Długosz. O strefę medalową powalczą jutro. Jutro także 16 etap Tour de France. Krótko, a treściwie Marek Brzeziński. Żegnajcie Pireneje. Jutro dzień odpoczynku. We wtorek znów harce sprinterów na etapie dookoła Nim, ale potem już Alpy. Tiń, Val Thorens. Nie będzie mowy o narciarstwie na lodowcach, ale o kolarstwie. A skoro rowery, to jeszcze mrągowo. Maja Włoszczowska po raz 13 w karierze została mistrzynią Polski w kolarstwie górskim. Cieszy mnie przede wszystkim to, że udało mi się utrzymać mocne tempo przez cały wyścig. Na pewno mam sporo braków treningowych po przerwach związanych z problemami zdrowotnymi, więc to, że udało mi się równo przejechać wyścig, to jest duży plus. Wśród panów najlepszy był Bartłomiej Wawak. Niedziela w Wiśle Malince stała pod znakiem skoków. Pierwszy konkurs indywidualny letniej Grand Prix wygrał Słoweniec Timi Zajc. Dawid Kubacki był drugi. Nie robiłem jakichś większych założeń przed tym konkursem. Wiedziałem, że na tych treningach, które mieliśmy wcześniej, bywało różnie. No podszedłem do tego po prostu zadaniowo. No i działało to całkiem przyzwoicie. Z pozostałych Polaków poza Kubackim najlepiej spisał się Jakub Wolny, był piąty. Cała reszta już poza pierwszą dziesiątką. I Żużel na koniec. Fenomenalna jazda Bartosza z Marzlika nie wystarczyła. Polacy zdobyli srebro w zawodach Speedway of Nations, czyli Mistrzostwach Świata Par. W finałowym biegu z Marzlik i Patryk Dudek przegrali z broniącymi tytułu Artiomem Łagutą i Emilem Sajfudinowem z Rosji. Trzecie miejsce zajęli Australijczycy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu, początkowo na wschodzie również burze, najsilniejsze na wschodnim pograniczu. Jutro trochę popada na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie do 27 stopni. Tyle pokażą termometry na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Byłeś z nimi na ciemnej stronie księżyca. Próbowałeś przebić się przez ścianę. Szkoda, że ich tu nie ma, prawda? Niezapomniane utwory Pink Floyd na żywo podczas 13. festiwalu Legend Rocka. Koncert The Australian Pink Floyd Show 3 sierpnia w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Alior Bank, mecenas festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zapyżyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to Feller westchnął selem. Magazyn bardzo kulturalny. Przemówiła właśnie do nas zaczytana ławka Brzechwy w Krakowie. Jak najbardziej przysiadalna od piątku 19 lipca. Więcej szczegółów niebawem, gdyż zanim nasza wysłanniczka Wiola Myszkowska przyłączyła się do zaczytanych w Krakowie, Częstochowa zawitała po raz kolejny w Sopocie na premierze Siły Przyzwyczajenia Tomasa Bernharda w reżyserii André Hibner-Ochodlo. Był piękny, choć chłodny, sobotni wieczór, 13 lipca. Częstochowie w Teatrze imienia Adama Mickiewicza 1 września 2018 roku. Dyrektor została pani Magda Piekosz. Dzień dobry, jeszcze nie zaszło słońce. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Sopot jest przepiękny, ale Częstochowę pokochałam. No właśnie, bo tak generalnie o Częstochowie będziemy rozmawiały. Pani Magdy Piekosz poprzednikiem był właśnie widzę go na horyzoncie, Piotr Machalica, dyrektorem artystycznym naturalnie. No i może nie dotarlibyśmy do tego teatru w Częstochowie, gdyby nie Piotr i nie współpracujący z teatrem w Częstochowie, współtwórca Teatru Atelier w Sopocie, no i jego oczywiście dyrektor André Ochodlo. To tak na wszelki wypadek przypomniałam. Martwiąc się, że Piotr przestaje być dyrektorem, natychmiast ucieszyłam się, gdyż dostałam wiadomość, że to pani będzie kreowała program tego teatru. Zanim więc ogólnie o częstochowskim teatrze, jedynym w tym mieście, profesjonalnym, przypomnijmy, że w sezonie ubiegłym, 2018-19, bardzo intensywnie pani pracowała i to zarówno w operze, jak i we własnym teatrze, reżyserując spektakl o bardzo słynnym tytule i w ogóle słynny spektakl w minionym sezonie. To co, zaczniemy od opery króciutko? Tak, zaczniemy od opery. Tak się zdarzyło szczęśliwie, że pani dyrektor Węgorzewska Opery Kameralnej w Warszawie zaproponowała mi, żebym spróbowała zrobić spektakl operowy, czego nigdy wcześniej nie robiłam. A ponieważ zadzwoniła do mnie w takim bardzo dla mnie trudnym momencie, byłam zupełnie wtedy wyłączona z życia zawodowego i w ogóle z życia, bo chorowałam na przewlekłą boreliozę, to odpowiedziałam, że właściwie nie wiem, czy to będzie możliwe. I pani dyrektor powiedziała wtedy, że ona na mnie zaczeka. Natomiast wiedziałam od razu, że chciałabym zrobić Orfeusza i Eurydykę, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych oper. Przede wszystkim muzyka Glucka jest absolutnie fascynująca. Piękna historia. Historia będąca zarazem monodramem Orfeusza, czyli szansa na to, żeby popracować z solistą też trochę inaczej, czyli bardziej jak z aktorem dramatycznym. I mimo, że byłam już faktycznie wtedy od września 2018 roku dyrektorem artystycznym Teatru Mickiewicza, o czym dowiedziałam się znacznie później, no to ta opera była już wcześniej zakontraktowana i stąd moja wycieczka do Warszawy po pierwszej realizacji w Częstochowie, bo powiedziałam sobie na początku, kiedy zdecydowałam się objąć stanowisko po tak wybitnym aktorze, artyście, reżyserze, dyrektorze jak Piotr Machalica, no i po poprzednikach, czyli Henryku Talarze czy Marku Perepeczko, że muszę rzeczywiście stanąć na wysokości zadania, nie mogę ich zawieść, muszę w jakiś godny sposób kontynuować to, co oni zaczęli. I w związku z tym powiedziałam sobie, że tylko wtedy będę mogła przyjąć te propozycje, jeżeli rzeczywiście będę pewna tego, że mogę w tej Częstochowie zamieszkać, że mogę tam być, że mogę tworzyć ten repertuar i mogę z tymi ludźmi blisko współpracować. I to się faktycznie udało. Ja się przeprowadziłam do Częstochowy. Zresztą zakochałam się kompletnie w tym mieście. Częstochowa się bardzo zmieniła przez ostatnie lata. Nawet w tej chwili na Lisińcu pływa gondola, którą można sobie płynąć i spędzić wieczór zupełnie magiczny, jak w Wenecji. I ponieważ władze miasta rzeczywiście dokładają starań, żeby się działo, nawet jest akcja Aleje tam się dzieje, Aleje tu się dzieje, przepraszam, stąd mogę powiedzieć tam, ale tam muszę powiedzieć tu. Więc rzeczywiście miałam takie poczucie, że wchodzę do miasta, wchodzę do teatru, który jest ogromny potencjał i rzeczywiście ten potencjał odnalazłam w aktorach, bo uważam, że przede wszystkim pracują tam ludzie, którzy kochają teatr, którzy kochają tę pracę i nie mówię tutaj tylko o aktorach, ale mówię o całym zespole i technicznym, i wszystkich pracowniach. I no właściwie każda osoba od pani portierki poprzez wszystkie działy, to są ludzie, którzy rzeczywiście bardzo kochają to miejsce. No i to się udzieliło i ja też tak wielką miłość odczuwam do tego miejsca. No a jeżeli chodzi tutaj o współpracę z André, to... Może jeszcze chwileczkę? Tak, chwileczkę, tak. Nie rozmawiałyśmy z panią po premierze Czyż nie dobija się koni. Scenariusz powstał, to wszyscy wiedzą, na podstawie powieści McCoya. Również wszyscy pewnie oglądali film w reżyserii Sydneya Polaka z znakomitą Jane Fonda. Tylko, że to było 50 lat temu. Tak, to prawda. Mhm. No i pani w pierwszych, można powiedzieć, miesiącach swojej pracy w tym teatrze przystąpiła do niesamowicie trudnej realizacji. A ta podstawowa trudność polegała na gigantycznym zespole, który pani zaprosiła do współpracy. No, potem jest to mordercza akcja, o czym też wszyscy pewnie wiedzą. Rzeczywiście było to duże wyzwanie i było to trudne zadanie. Natomiast ja zawsze marzyłam, żeby sięgnąć po ten tekst i żeby właśnie zrobić go w teatrze. A tutaj się szczęśliwie złożyło kilka rzeczy. Po pierwsze, mój dawny asystent Krzysztof Knurek, który jest dzisiaj reżyserem teatralnym i współpracuje na stałe z Mariuszem Trelińskim w Operze Narodowej, był akurat wolny i ponieważ od pewnego czasu zajął się również robieniem adaptacji, poprosiłam go, żeby przyjrzał się temu materiałowi. Zrobił znakomitą adaptację tego tekstu. Przede wszystkim taką adaptację, która pozwalała, dawała szansę na to, żeby pokazał się w tym spektaklu rzeczywiście cały zespół, ponieważ myśmy pewne wątki nawet rozpisali szerzej. Literatura jest znacznie pojemniejsza, w tej książce było znacznie więcej wątków, historii i te historie przełożyliśmy również na język teatru, a dosyć szybko, na chyba pierwszym spotkaniu z aktorami, zorientowałam się, że właściwie ja mam wszystkich bohaterów tej powieści wśród aktorów. Brakowało mi tylko Glorii, głównej roli, ale następnego dnia... Jane Fonda. Wchodząc do teatru, zobaczyłam zbiegającą po schodach dziewczynę, która miała przepiękne włosy, dosłownie jak końską grzywę. I okazało się, że jest to Hanna Zbyryt, która współpracuje z teatrem, która debiutowała jeszcze u Adama Honuszkiewicza, będąc dziewczynką i która no, miała wielką ochotę, żeby się w tym pojawić. Rzeczywiście myślę, że moment, a usłyszy o niej cała Polska, bo jest to bardzo zdolna dziewczyna. I w ogóle cały zespół, który poznałam, to są znakomici aktorzy. Adam Hutyra, znakomity, który gra u nas tego Wodzireja, czyli Rokiego. Adam Machalica, oczywiście, który gra zresztą partnera Glorii, czyli gra Roberta w naszym spektaklu, więc naprawdę fantastyczna grupa ludzi, a poza tym ludzi, którym naprawdę się chce i którzy podchodzą do swojej pracy z ogromną pasją, nie traktując jej tylko i wyłącznie jak pracę, tylko rzeczywiście jak tworzenie jakichś nowych światów i opowiadanie niezwykłych, ciekawych historii. I to z tym zespołem rzeczywiście okazało się możliwe. A więc to, czyż nie dobija się koni w pani reżyserii. A teraz o tym, co za moment zobaczymy. Z punktu słyszenia państwa to było już tydzień temu. To znaczy pokaz przedpremierowy spektaklu wyreżyserowanego przez André Hübnera Ochodlo w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Thomas Bernhardt. To nie jest łatwa literatura, ale o tym opowiadaliśmy, więc dzisiaj tylko w formie takiego podziękowania, że pani propozycję André przyjęła, czy było odwrotnie? To pani mu zaproponowała Bernharda? André przyszedł z tym tematem, natomiast ja Bernharda przewidywałam w naszym repertuarze, bo nawet składając propozycję, wpisałam jedną ze sztuk. Ja chciałam robić wycinkę, ale ponieważ była wycinka realizowana w teatrze we Wrocławiu, zresztą ze świetną też rolą Jana Frycza, no to wiedziałam, że tutaj ta propozycja nie może być zrealizowana i André przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, a może Bernharda? I ja mówię, to jest coś niesamowitego, czytamy sobie w myślach i bardzo się cieszyłam, że akurat ten tytuł, bo bardzo lubię ten tekst. Siła przyzwyczajenia. To jest bardzo wieloznaczny tekst, z jednej strony o sztuce, o miłości do sztuki, ale z drugiej strony o tym, o czym Bernhardt bardzo często traktował w swoich sztukach, mianowicie o dążeniu do doskonałości, które to dążenie może człowieka zniszczyć. I tutaj jest to historia o tym, jak pewien artysta, chcąc stworzyć dzieło doskonałe, właściwie zapraszając do tej współpracy osoby wokół niego skupione, ale również mu bliskie, po prostu przemienia się w potwora. Równocześnie jest to tekst, w którym jest wiele momentów bardzo zabawnych, bardzo komicznych, w których śmiech przeplata się ze smutkiem. Ja pamiętam, jak byliśmy na ostatniej próbie w naszym teatrze w Częstochowie, to naprawdę ja na zmianę miałam łzy w oczach ze wzruszenia i łzy w oczach, ponieważ niektóre momenty były początkowo komiczne, a zaraz człowiek się łapał na tym, że jak to, no ja się nie mogę z tego śmiać, bo chwilę później okazywało się to tak gorzkie, że człowiek łapał się na tym właśnie, że zrobił coś nieprzyzwoitego. Także bardzo zaskakujący tekst. Myślę, że bardzo interesujący w interpretacji André. Zresztą ja z twórczością André właściwie spotkałam się dopiero tak bliżej, przyjeżdżając do teatru w Częstochowie i bardzo mi odpowiada jego sposób myślenia, to, że jest takim wielkim indywidualistą, że jest to reżyser, który stworzył swój język opowiadania i który tym językiem własnym, bardzo osobnym porozumiewa się z widzami, a przy tym nigdy to nie jest tylko i wyłącznie opowiedzenie jakiejś historii. Zawsze w spektaklach, które reżyseruje André, chodzi o coś więcej. Także serdecznie też zapraszam w imieniu i Teatru w Częstochowie, i samego André, i swoim własnym do obejrzenia Siły przyzwyczajenia. Bardzo dziękujemy. André już zapraszał. Zapraszał również autorkę tłumaczenia, panią Monikę Muskałę, podobno z Salzburga, łączy do państwa 14 września, a więc dokładnie 2 miesiące po sopockiej premierze. Ja nawet znalazłam pewien punkt wspólny pomiędzy Czyż nie dobija się koni, a siłą przyzwyczajenia, mianowicie dążenie do perfekcji, perfekcji, która w zasadzie jest nieosiągalna i w obu przypadkach jest ona mordercza, stanowi poważne zagrożenie dla człowieka, który jest takim perfekcjonistą. Ci ludzie w Czyż nie dobija się koni walczą o zwycięstwo i ten konferansjer cały czas nakręca tę sytuację, znaczy nakręca tych ludzi, którzy walczą, czyli tańczą. Natomiast tutaj dyrektor cyrku nakręca tych swoich biednych podwładnych. To prawda. To jest zgubne. Zdecydowanie jest to zgubne. Jest zdecydowanie punkt wspólny, ale powiem więcej. Właściwie myślę, że to dotyczy wszystkich artystów, bo my decydując się na uprawianie takiego, a nie innego zawodu, decydujemy się właśnie na to, na czym wszystkim nam zależy, to żeby osiągnąć jakiś rodzaj spełnienia. A mówi się też, że w momencie, kiedy to spełnienie się osiągnie, to jest właściwie koniec bycia twórczym, bycia właśnie reżyserem poszukującym czy aktorem poszukującym, ale wiadomo, że do tego się dąży. A ta perfekcja bardzo często gubi, co więcej, ona często również zabija tego prawdziwego ducha spektaklu czy filmu, ponieważ staje się wtedy sztuka zbyt wykalkulowana. Czasami zdarza się tak, że coś, co jest świeże, pierwsze, może jeszcze nie do końca nawet świadome, staje się właśnie jakimś olśnieniem czy czymś niezwykłym poprzez to, że nie ma w tym ani grama rutyny, że to wszystko jest tak jak zdjęcie w aparacie, że chwytamy jakiś moment i on jest jedynie niepowtarzalny i to się już drugi raz nie zdarzy. Natomiast coś, co jest dopracowane do perfekcji, ale równocześnie szalenie matematycznie wykoncypowane, czasami przestaje wzruszać, dotykać, bawić właśnie przez to, że staje się bezduszne. Bez swojego takiego ducha, tego, co się może wydarzyć w tym właśnie mgnieniu oka. Obie sztuki są taką metaforą kondycji artysty, żeby tak dosyć banalnie, ale jednak spuentować. Przed panią drugi sezon w Częstochowie. Spoglądam na zegarek, ponieważ właśnie czekamy na rozpoczęcie tego przedpremierowego spektaklu, w którym może państwo słyszą taki szmerek. Siedzimy sobie na tarasie, jest strasznie zimno, także przepraszam za chrypę. No właśnie, nowy sezon, czyli drugi pani sezon w Częstochowie 2019-20. Ponieważ, tak jak pani wspomniała, jesteśmy jedynym teatrem w Częstochowie, więc staramy się bardzo, żeby ten repertuar był zróżnicowany i żeby trafić do wielu widzów, również tych najmłodszych, więc na pewno pojawi się bajka. Oczywiście otwiera André siłą przyzwyczajenia. Potem Andrzej Saramonowicz wyreżyseruje Testosteron. A właściwie końcówka roku, no to myślę, że mogę już zdradzić, że będzie to Królowa Śniegu w mojej reżyserii. Natomiast przyszły rok będzie pełen niespodzianek. Myślę, że pojawią się bardzo interesujący i twórcy, i tytuły, bo będziemy dotykać i klasyki, bo myślę, że do klasyki też trzeba sięgać. I będą też pradziady Wojciecha Kuczoka, które w jakimś stopniu też nawiązują do samego Mickiewicza, ale też są historią, opowieścią o Polsce. Znają się Państwo doskonale, że wspomnimy prędzi. Tak, znamy się doskonale. To w reżyserii Michała Zdunika, który też zresztą tutaj w Sopocie dostał nagrodę na festiwalu Dwa Teatry, ale reżyserował też pradziady dla Teatroteki. Bardzo udana była to realizacja, także myślę, że będzie to też fajna współpraca z naszymi aktorami. A potem kolejne rzeczy i myślę, że Andrzej znowu w przyszłym roku czymś nas zaskoczy. Także będzie się na pewno dużo działo. Naprawdę, w oczach optymizm, w głosie optymizm, także życzę Pani fantastycznego tego sezonu 2019-2020, a sobie byśmy spotkały się tutaj za rok i tak dalej, i tak dalej. No dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję za miłą rozmowę, za przywitanie mnie w gronie tutaj twórców też Sopockiego Festiwalu i życzę wszystkim Państwu dużo wrażeń teatralnych jeszcze w tym sezonie i w następnym. Pani Magdalena Piekosz, znana Państwu skądinąd. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. O, właśnie. Spotkać. Wspominałam Piotra Machalicę. No i cóż, zobaczyłam go na horyzoncie i został przechwycony. Piotrze, witaj. Witam, Boska, bardzo gorąco. Dzisiaj mamy szansę zaprosić Państwa na cykl koncertów po raz pierwszy Kofta w Twoim wykonaniu w Teatrze Atelier. Od 24 mamy przyjemność zaprosić Państwa w sensie dosłownym. Barbara.Marcinik@polskieradio.pl na 24 na 19.30. Trzy podwójne zaproszenia. Bardzo dziękujemy teatrowi za fajność. Tak, a teraz Piotrusz mówi. Kolejne moje doświadczenie z wielkimi naszymi powojennymi poetami, bo już był i Wojciech Młynarski, i było troszkę Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Jasia Wołka, a teraz zdecydowałem się na bardzo trudny materiał, bo jak się za to wziąłem, wydawało się, że to jest takie proste. I ona ma taki rozstrzał jakby swojej twórczości, od kabaretowej po liryczną i miłosną i taką życiową i w ogóle. Ale myślę, że bez żenady zapraszam Państwa bardzo serdecznie od 24 do 28. Tu w Teatrze Atelier będę ten koncert pokazywał. Proszę Państwa, o 19.30 przypominamy aż 5 koncertów. Wszyscy, którzy są w Sopocie, mają szansę obejrzeć. Ogromnie się cieszę, że jesteś na powrót. W Sopocie, w Teatrze Atelier. Tak, Piotr Machalica. Gorąco zapraszam. Dziękuję, Waszka. Dzięki. Bluszczem u okna, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą, żar epoki nie użyczy wam głodu, żaden schron, żaden beton. Dziękujemy. Teraz do Krakowa, gdzie od ubiegłego roku mnożą się ławki. No, na razie są dwie. Pierwsza, na której można przeczytać limeryk Wisławy Szymborskiej. Druga, zresztą posłuchajmy, kogo spotkała i co przeczytała w Krakowie w piątek Wiola Myszkowska. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Tak pan więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku leży tutaj już od wtorku. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraczku, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, a przy pani wszyscy płaczą. A to feler, westchnął seler. Brzechwa nosi wszystkie znamiona klasyki. Maciej Sztur, aktor. Czyli czegoś takiego, co jest uniwersalne, co będzie nas ciekawiło i bawiło dziś i jutro i za 100 lat. Tak jak Szekspir, tak jak Sienkiewicz, tak jak Kabaret Starszych Panów. Na tym polega klasyka właśnie, że coś podoba nam się niezależnie od czasów. Niektóre rzeczy przemijają, a niektóre rzeczy zostają. Brzechwa zostanie, to jestem tego absolutnie pewien. Cześć. To co, zaczynamy? Dzisiaj możemy, dzięki uprzejmości Galerii Kazimierz, skorzystać z tego cudownego nowego placu, na którym stoi zaczytana ławka i zostanie tutaj. W Krakowie to jest druga ławka, chociaż warto wspomnieć, że tutaj na tym placu, gdzie dzisiaj się spotykamy, stała też przez chwilkę wystawa 10 zaczytanych ławek. Katarzyna Nawrocka. Fundacja Zaczytani.org. Fundacja Zaczytani to fundacja, która promuje czytelnictwo przez to, że otwiera biblioteki w szpitalach, hospicjach i domach dziecka. Bardzo zależy nam na tym, aby trafiać do młodego czytelnika, którego umysł się rozwija i którego możemy bardzo łatwo zarazić miłością do książki. Stąd pomysł, aby trafić do takiego czytelnika, który jest niestety w trudnym okresie swojego życia i jak najbardziej wtedy potrzebne są bajki, żeby oderwać się od kroplówek i zastrzyków. Zaczęliśmy otwierać biblioteki w szpitalach, w hospicjach, w domach dziecka, w świetlicach środowiskowych po to, żeby pomóc tym małym, a teraz również dorosłym pacjentom. I co zrobić jeszcze, co mogłoby promować czytelnictwo? I wpadliśmy na pomysł, żeby to były meble miejskie. Meble miejskie w kształcie książki, a każda z nich ma inną ilustrację. Z literatury, ze sztuki, z kultury. To mogą być ławki sportowe, muzyczne. One już swoim kształtem przypominają książkę, więc sama tematyka na ławce nie musi być stricte literacka. Te ławki to nie tylko ambasadorzy, to nie tylko literatura, ale też artyści, którzy je ozdabiają. Mamy ławki malowane ręcznie oraz przygotowywane graficznie. Ławka na straganie jest przygotowana przez wspaniałą Kingę Kulawiecką, która stworzyła już 6 zaczytanych ławek o różnych tematykach, różnych ilustracjach, bajkowych, kolorowych. Bardzo zależy nam na tym, żeby ludzie nie tylko usiedli na naszej ławce, ale też przeczytali z niej, ponieważ bardzo często fragmenty utworów znajdują się na ławkach. Dodatkowo od roku 2018 przy naszych ławkach można za pomocą kodu QR pobrać bezpłatnie audiobooki. A kto lubi warzywa i owoce? Powinnam zapytać, czy ktoś lubi lizaki? Dlaczego Jan Brzechwa? Jan Brzechwa dlatego, że bardzo zależało nam na ilustracjach z wiersza Na straganie. Ambasadorką tej ławki została Katarzyna Błażejewska-Sztur. Kasia jest dietetykiem, Kasia pisze wiele książek dla dzieci, dla mam w ciąży, które pokazują, jak zdrowo żyć, jak zrobić zdrowe przekąski dla dziecka, dla dorosłych. Jan Brzechwa, wiersz Na straganie, Katarzyna Błażejewska-Sztur, pięknie się wszystko złożyło. A to jest owoc, na który mój młodszy synek mówił, że to jest jajo kota, bo jest owłosione i w kształcie jajka. To jest kiwi, świetnie. Dlaczego dzieci nie lubią zielonego? No właśnie moje obserwacje są inne. To jednak jest nasze przekonanie, że dzieci nie lubią zielonego. Katarzyna Błażejewska-Sztur. Ambasadorka Zaczytanej Ławki. Z moich obserwacji wynika, że jeżeli rodzic ze skwaszoną miną mówi: o, moje dziecko nie lubi szpinaku, to potem to dziecko już szpinaku nie posmakuje. Dlatego ja jestem orędowniczką prowadzenia warsztatów kulinarnych dla dzieci w szkołach i w przedszkolach, z dala od rodziców, i z mojego doświadczenia wynika, że naprawdę takie najbardziej zaciekłe dzieci to jest jedno w klasie, a najczęściej wszystkie się poddają, jedzą warzywa, jedzą owoce i nie ma z tym najmniejszego problemu. Frytki są zdrowe czy niezdrowe? Zdrowe! U mnie w domu już tyle dziesiątek dzieci, znajomych, kolegów, moich synów piły zielone koktajle i z zainteresowaniem patrzył na przykład na zielone kluski ze szpinakiem. Faktycznie nie lubią samych takich liści i to jest problem, no ale my możemy dawać dzieciom te warzywa zielone w innej formie i poczekać, aż dorosną do tego, żeby jeść sałatę samą. Na pewno warto ukrywać warzywa różne, czy to na przykład w zupach, kremach albo w jakichś sosach. Fajnie też się sprawdzają na przykład muffinki z różnymi warzywami, a jako, że jestem no chyba ekspertką koktajlową, bo wydałam 4 książki z przepisami na koktajle, to wydaje mi się, że jednak te koktajle też są fajną formą na przemycanie warzyw i jeżeli dodamy do nich owoce jako dosładzacze, to potem dzieci te kolorowe soki z przyjemnością piją, nie wiedząc nawet, że oprócz pomarańczy i truskawki tam na przykład jest jeszcze burak. W ogóle zachęcanie dzieci do aktywności takiej w kuchni i do tego, żeby nam pomagały, też jest dobre, bo jak dzieci widzą, że my jemy te warzywa i że można je dotknąć i ręka nie odpadnie później, no to z przyjemnością je jedzą i próbują to, co same zrobiły. Co to jest? Melon! A może to wielka cytryna? Nie, melon! Ławka, która jest inspirowana twórczością Jana Brzechwy. Mamy na niej piękne warzywa wymalowane, też cytaty z wiersza Na straganie. Czy da się wierszem przekonać do jedzenia zdrowych rzeczy, warzyw i owoców? Na pewno takie zbliżanie wszystkich trudnych tematów poprzez wiersze czy literaturę ułatwia wiele rzeczy w życiu dzieci. Kim jest Elmer? Słoniną? Słonię w kartkę! Co? Kokardkę? No dobrze. Poczytamy o koniu w kokardkę. Czytanie dla dzieci to jest jakby osobna nomen omen bajka. Aktorzy, którzy mają dzieci, inaczej czytają od aktorów, którzy nie mają dzieci. I choćby wielki kunszt aktorski towarzyszył danemu nazwisku, to jeśli nie ma dzieci, to gorzej czyta bajki od nawet słabszych aktorów, którzy jednak mają swoje dzieciaki i wiedzą, co dzieciaki śmieszy, co im się podoba, co ich czaruje i wprowadza w inny świat. Więc to jest bardzo ciekawa też odmiana czytania. Nic tak nie uczy, jak czytanie własnym dzieciom. To jest ławka inspirowana wierszem Brzechwy Na straganie. Kto zna ten wiersz oprócz rodziców? Ja! Naprawdę? Myślę, że chyba jednak wciąż każde kolejne pokolenie dzieciaków zna te podstawowe przynajmniej wiersze Brzechwy. Największa nasza dziecięca klasyka. Ja byłem takim pokoleniem, które się wychowało na Akademii Pana Kleksa, na filmie z początku lat 80. i wspaniałych piosenkach do tych wierszy, które do dzisiaj dzieciaki podśpiewują. Armia wilkołaków, która spędzała sen z powiek dzieciom i dorosłym, niektórym do dziś z moich znajomych, wilkołaki się śnią. Ja wtedy miałem pewnie 8-9 lat, więc to było przeżycie pójść do kina na ten dwuczęściowy film. Kiedyś przeczytałem, że on miał ambicje pisać dla dorosłych i ta jego twórczość dziecięca nie była tym, co sobie wymarzył. Jak to dziwnie losy się czasami zaplatają, że nie zawsze zostaje po nas to, co myślimy, że zostanie. Natomiast rzeczywiście razem z Tuwimem składali te wierszyki i rymowali jak nikt inny. Wydawałoby się to proste, rymować dla dzieci, a jednak trudno im dorównać do dziś. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się Marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feler westchnął seler. To są takie wiersze, które jako dorośli, kiedy je czytamy, to jest trochę tak, że patrzymy na ten stragan, znam tych ludzi. Myślę, że tajemnica tkwi w poczuciu humoru. Zarówno Brzechwa, jak i Tuwim niesłychanie dowcipni. Te bajki bawią przede wszystkim. One czasami jakieś treści przemycają, czasami wyszydzają jakieś cechy charakteru niepożądane, samochwały, lenie i tak dalej. Natomiast przede wszystkim kompozycja tych rymów jest tak zabawna i ciekawa, że nawet dorośli lubią tego słuchać, czytać, jak się ci mistrzowie tym słowem bawili. W tej zabawie chyba jest główny sekret. Czy jest może takie warzywo z tego wiersza, z którym pan się szczególnie utożsamia? Czy ja się utożsamiam w ogóle z jakimś warzywem? To by było dobre pytanie. Pewnie niektórzy moi adwersarze widzą we mnie buraka lub ziemniaka. Kapusta, głowa pusta. No, to nie dałem pewnie dużego wyboru. Zobaczmy, spójrzmy na wiersz. Są jeszcze cytaty na ławeczce wypisane, można sobie podpowiedzieć. To może przejdziemy tak przodem. No to może Brukselka, która jest niewielka. Ja jestem niewielka i bardzo lubię Brukselkę. Marchewka jaka krewka. Dobrze żonę mieć buraczą, co kapusta, głowa pusta. A to feller wesno seller. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. O, krzepka, to ja mogę być krzepki, bo jestem sportowcem, amatorem i lubię... No, mogę być taki rzepiasty. Od dzisiaj proszę mi mówić tam Maciej Rzepa. Do zobaczenia wkrótce. Koniec! Magazyn bardzo kulturalny. Oj, bardzo nam miło dziękujemy. Kasiu, Maćku i Wiolu. Częstochowa, Sopot, Kraków, Sopot. A, pozdrawiamy po drodze Międzyzdroje oraz Bydgoszcz. W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie są, przypomnę, trzy wakacyjne wystawy. Na środkowym poziomie Matejko. Ów środkowy poziom zajmuje sala lustrzana, a tytuł wystawy, tytuł nie tytuł, brzmi Jan Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz kolekcji prywatnych. A na poziomie trzecim, multimedialnym, jest wystawa no, wymagająca większego wysiłku. W końcu trzeba wspiąć się na ów poziom, ale nie tylko z tego powodu. Będziemy teraz świadkami autorskiego oprowadzania po tej wystawie. Wystawa jest o tyle radiowa, w tym sensie radiowa, że wydaje dźwięki. Bardzo dobrze, bo przynajmniej część za nas powie, sama wystawa będzie gadać. Zaczynamy. Dzień dobry. Jesteśmy w samym sercu wystawy, stoimy prawie po środku przestrzeni dolnej, w której jest mnóstwo prac, część prac wideo przede wszystkim i kilka innych jest również na balkonie, a w tym centrum jest łóżko, na którym możemy usiąść. Nawet? Tak. Dobrze, to siadamy, przepraszam bardzo. Bardzo proszę. Państwo tego nie widzą, może odsuniemy kołderkę. Jest zasłane różową pościelą. To taki znak zapytania, co prywatne i co intymne może się znaleźć w przestrzeni publicznej. Nie ulega kwestii, że Państwowa Galeria Sztuki jest przestrzenią publiczną. Troszeczkę ją udomawiamy. Łóżko jest pracą moją i nazywa się to obiekt do używania. Można eksponatu doświadczyć to własnym ciałem, bo ciało tutaj odgrywa kluczową rolę. Tak, a to co słyszymy w tle, to jest praca Zbigniewa Libery z kolekcji Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Magazyny zostały dla nas otwarte i wybraliśmy sporo prac właśnie z kolekcji Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, a oprócz tego również z kilku prywatnych galerii trójmiejskich. Otwierając kluczem ludzkie ciało. Panie Przemku, teraz pan. Cała ta wystawa ma dwa aspekty. Z jednej strony jest to afirmacja żywotności, życia, intymności, przyjemności, a z drugiej strony jest to też właściwie pytanie, na ile i jakie reprezentacje ciała możemy obserwować nie tylko w galeriach, ale generalnie w przestrzeni publicznej, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone, co jest być może cenzurowane. Więc mamy tutaj też ten taki namysł krytyczny nad generalnie wizualnością i reprezentacją ludzkiego ciała, nie tylko w kontekście sztuki współczesnej, ale generalnie też w kontekście politycznym. Wróćmy do pracy, przed którą siedzimy wygodnie na łóżku. Tej pracy Zbigniewa Libery, coś miał pan sprawdzić? To jest praca, która powstała w 1992 roku. To praca, która dokumentuje, moglibyśmy powiedzieć, obsesyjne działanie ciała, czyli ustawianie tych elementów na telewizorze. Bardzo taki prosty gest, ale poprawianie cały czas tych śmiesznych elementów. Serwetka robiona ręcznie, piesek, oczywiście maskotka. Co jest niezwykłe, to, że oglądamy tą projekcję na pionowo ustawionym monitorze i właściwie obszar ekranu jest podzielony na dwie części. Jedna część widzimy ludzkie ręce, które ustawiają śmieszne figurki, a dolna część to jest po prostu telewizja z 1992 roku i oglądamy tam różne programy i widzimy tam i polityczne zjawiska i widzimy postacie, które kiedyś były po prostu niezwykle znaczące. Widzimy również artystów. I widzimy też ciała przede wszystkim i możemy patrząc na tę pracę zastanowić się nad tym, co było dopuszczalne, w jaki sposób wyglądały ciała i jak były pokazywane na przykład właśnie w telewizji na początku lat 90. A tutaj cała ta wystawa też dotyczy właśnie refleksji kwestii takiej, w jaki sposób na przykład media społecznościowe, czyli jakby nowa era komunikacji, możliwości przekazu obrazów wpływają na właśnie na nasze postrzeganie ciała i tego, czy jest ono może czasami trochę niebezpieczne, że niektóre może są prezentacje obrazoburcze i co możemy cenzurować, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy, gdzie jest też ta sfera, jak ją definiować w obliczu też właśnie tych nowych możliwości technologicznych, prezentacji, na przykład na żywo różnego rodzaju Big Brotherów. To są też takie zjawiska telewizyjne. W 90-tych latach nikt podejrzewam jeszcze o tym nie myślał, a też są bardzo znaczące dla kultury w takim szerszym kontekście. Telewizor i ekran przyciągają bardzo, jak wiadomo, i uzależniają, więc właśnie dlatego, że uzależnia obraz telewizyjny, musimy go porzucić, żeby zdążyć jeszcze obejrzeć pozostałe części wystawy. Wszystkich eksponatów naturalnie nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, bo też Państwa percepcja ma taki charakter, by tak rzec, ograniczony, że za długo nie możemy oprowadzać po wystawie, której Państwo nie widzą. Prac jest prawie 40. I możemy oglądać wystawę skręcając w lewo, oglądając taki monstrualny kształt pomarszczonej trochę ludzkiej skóry nawet, mimo że to nie jest ludzka skóra. No, proszę nie obawiać się. Ale możemy też skręcić w prawo. No i tutaj widzimy Kacpra Szaleckiego, 100 machnięć na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Bardzo piękna i w sumie nawet romantyczna opowieść wizualna. Z przyjemnością się ogląda. Ekran jest wypełniony prawie cały różowym kolorem. Występuje cytrynowy kolor, czerwień i bardzo sprawny młody człowiek, który po prostu pokazuje swoją radość chyba życia i radość z tego, że może. To była akcja, zachęta, żeby wszyscy, kto chce, produkowali flagi na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety. To teraz tak, przemierzając tę powierzchnię dosyć dużą sali na trzecim multimedialnym piętrze. O właśnie. Mówiłam, że telewizor przyciąga. Znaczy, jesteśmy znowu w pobliżu telewizora, ale w czasie naszej wędrówki prosiłabym, by pan Przemek scharakteryzował postać artystki, a ja panią za chwilę poproszę o scharakteryzowanie postaci pani partnera. Kasia Golińska jest artystką, która jest niezwykle płodna i niezwykle też wrażliwa w kontekście animacji, kultury i też sceny artystycznej Trójmiasta. I na wystawie Bodyworks mamy trzy. Wyjątkowo, tak. Praca, na którą rozpoczęliśmy dzisiaj rozmowę i na której siedzieliśmy, czyli obiekt do używania. Tam w głębi mamy jeszcze małą pracę wideo Zostań Wenus. To jest bardzo długie, prawie 5 godzin trwa wideo. I jeszcze nie obiecuję, że obejrzę cały. W którym staliśmy przed chwilą, czyli kwiaty. One są dojrzałe i przejrzałe. I są dedykowane kobietom i dziewczynom z miasta Juarez, ponieważ tam dzieje się bardzo dramatyczna historia od wielu, wielu lat. Przeczytałam dawno temu artykuł Wojciecha Tochmana Dekompozycja i już ten temat mnie nie opuścił. Od tamtego czasu co rok przynajmniej jedną pracę dedykuję zaginionym kobietom. I również fotografuję te kwiaty u swoich stóp. Wszystkie fotografie, jakie teraz powstają i które publikujemy, hashtagujemy Bodyworks 2019. Ja jeszcze dodam, że praca obiekt do używania nawiązuje też do wystawy gości indywidualnej, która miała miejsce w Państwowej Galerii Sztuki w 2017 roku, kiedy to właśnie Gosia zamieszkała w galerii i właśnie uczyniła przestrzeń publiczną przestrzenią prywatną i badała ten temat, który też tutaj na wystawie Bodyworks jest poruszony. Teraz o partnerze Gosi. Pan Romuald Demidenko. Romuald jest młodym kuratorem. Ostatnie 3 lata spędził w Brukseli, gdzie realizował półroczny projekt Somewhere in Between. I zostaliśmy oboje poproszeni do tego, żeby przygotować właśnie współczesny projekt wakacyjny w 2019 roku dla Państwowej Galerii Sztuki. I ja sądziłam na początku, że także ja raczej będę wsparciem technicznym przez jego emigracyjne miejsce w Brukselę. Natomiast okazało się, że zostałam przez Romualda również zaproszona. Ja jego zaprosiłam, on mnie zaprosił i miałam naprawdę twórczą, wielką przyjemność współpracować z nim i tworzyć tą wystawę. Właściwie mówimy o niej nie wystawa, tylko interwencja. I pracowaliśmy, Przemek to wie, do ostatnich chwil wybierając artystów często nieznanych i czasem zapomnianych i kontrowersyjnych, właśnie korzystając jakby z tego, że Romuald był osadzony w Brukseli, stąd też różne osoby stamtąd. Stoimy przed rzeźbą, która ma dosyć wymowny charakter. Tak, praca Karoliny Mełnickiej pod tytułem Polska Burka. Jest to chyba najmocniejsza manifestacyjna wypowiedź, mimo że bardzo statyczna. Porusza i wzbudza kontrowersje odwiedzających. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element tej wystawy i przy oprowadzaniach bardzo często właśnie w tym miejscu rozpoczynają się tak naprawdę poważne dyskusje na temat tego wszystkiego, o czym ta wystawa jest, dlatego że tutaj dużo jest prac, które są bardzo subtelne, które wymagają znajomości historii sztuki, tego, co się rzeczywiście dzieje. I są też delikatnie, są mówią szeptem. O tych wszystkich trudnych tematach, które się wiążą z ciałem i z cielesnością w kontekście kultury polskiej, ale generalnie w kontekście tego, co się dzieje teraz na świecie. Jest to prawdopodobnie rzeźba przedstawiająca kobietę czarnoskórą i co jej ciało przykrywa. Jest cała okryta biało-czerwoną flagą. Widać oczy. To co, może wejdziemy na antresolę? Zapraszamy. Dziękuję. Idąc na antresolę, jeszcze mijamy... Ta praca właśnie tak. Przyjechała z Romualdem z Brukseli. Jest to ręcznie przez artystkę wykonana unikatowa tkanina z zastosowaniem wysokiej technologii. Taki trochę skórny, nieokreślony kształt. Raczej kojarzący się z pewnym kontynentem. I gdybyśmy przyjęli, że to jest rzeczywiście obrys pewnego czy kształt kontynentu, to ta praca dialogowałaby z polską burką. A może tak. Wchodzimy teraz już na antresolę. A antresola to jest to miejsce, z którego najładniej widać Sopot. Jest to zarazem wyjątkowy zupełnie, o którym wielokrotnie mówiliśmy, punkt widokowy. Na tym poziomie też mamy bardzo ważne na tej wystawie pracę Jacqueline Livingston, artystki, która jest pochodzenia amerykańskiego i została, co dziwne, ocenzurowana przez świat artystyczny, generalnie amerykański, nawet feministyczny w latach ruchów hipisowskich. Została zapomniana przez świat sztuki i dzięki wyprawie Marioli Balińskiej, historyczki sztuki, która obecnie pracuje w Muzeum Narodowym w Gdańsku, do Stanów Zjednoczonych, przez przypadek portfolio tej artystki trafiło w ręce pani Marioli i ona właściwie na nowo odkryła dla świata tą jakże ważną artystkę, która dokumentowała życie swojej rodziny w sposób taki, który był niedopuszczalny dla konserwatystów, tak, ale też tak. Niedopuszczalny na przykład dla takich radykalnych środowisk feministycznych, ponieważ jedni zarzucali jej obrazoburstwo, a drudzy to, że jest zbyt konserwatywna, bo mówi, że rodzina jest czymś dobrym i fajnym. Opuszczam już antresolę. Wystawa jest nie tyle atrakcyjna, ile wciągająca, właśnie tak emocjonalnie porusza. Proszę nie obawiać się, nie jest to wystawa, która krzyczy, mimo że Bodyworks może nasuwać ten tytuł wystawy, takie skojarzenia, że może być zbyt dużo naturalizmu, tej sztuki zwanej krytyczną, w jej takich objawach najbardziej ekstremalnych. Otóż nie, to jest wystawa bardzo subtelnie pokazująca Bodyworks, czyli pracę ciała i wydarzenia wokół ciała tutaj się odbywają. Jeżeli temperatury utrzymają się tego lata, zwiedzanie galerii jest orzeźwiające, tu jest chłodno, nie zimno, ciało czuje się tutaj dobrze, co ma też pewne znaczenie. Dziękuję bardzo. Około 23 stopni tutaj mamy. Państwo? Gosia Golińska. Przemysław Chodeń. Zapraszam Państwa na wystawę Bodyworks w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Wystawa potrwa do 11 sierpnia. Zamykanie drzwi. Bodyworks. Magazyn bardzo kulturalny. Z trzeciego poziomu zbiegamy na poziom pierwszy, a tam nie przybył na wernisaż autor fotografii, znany Państwu zapewne doskonale, Tomasz Gudzowaty, ale my postanowiliśmy sami z dyrektorem obejrzeć jego wystawę. Tytuł Skaters. Tak, kłaniam się pięknie. Dyrektor Zbigniew Buzki naturalnie, współgospodarz. Wystawa Skaters Tomasza Gudzowatego. Nieoczywista wcale, chociaż po raz kolejny Tomasz Gudzowaty podejmuje tematy nieprzyrodnicze, za które dostawał wielokrotnie nagrody World Press Photo. Tym razem pojechał do Meksyku, do dwóch meksykańskich miast i fotografował ludzi w różnym wieku, bo nie tylko młodych, których pasją jest jazda na deskorolkach, a właściwie można powiedzieć, że triki różnego rodzaju. Natomiast tutaj widzimy... Ale nie widzimy ich jeżdżących na tych deskorolkach. O to chodzi. Dla tych ludzi właśnie to jest pasja. Ale Tomasz Gudzowaty chciał pokazać, jak oni żyją w tych bardzo biednych miastach meksykańskich, że to jest jednak subkultura niewątpliwie, która ma swoje jakieś własne reguły, prawa, które absolutnie pewnie nie przystają do praw obowiązujących w Meksyku. I na tych zdjęciach rzeczywiście widzimy trochę czasami nawet i posępne, zawzięte twarze, pozycje nieoczywiste. Widzimy na jednym zdjęciu w oddali katedra, potężny jakiś budynek, A tutaj no, widać, że to jest dzielnica, w której ten człowiek odpoczywa. Po prostu leży. No, leży. Czyli jest w pozycji widać, horyzontalnej wśród świec. Czyli jest to taka sugestia, że to jest rodzaj cmentarza. Na pewno nie jest to łatwe życie. Widać po zdjęciach, że przeciętny człowiek, nie tylko Europejczyk, niespecjalnie chciałby się tam znaleźć w takim środowisku. Krótko mówiąc, mogło być to bardzo niebezpieczne dla takiego człowieka, który by wszedł z zewnątrz do skatersów. Czyli tak, pierwszy wyznacznik, pierwsza cecha charakterystyczna to jest to, co eksponuje tytuł. Krótki, tym razem skaters. Drugi wyznacznik jest taki, że wszystkie te zdjęcia są monochromatyczne. Tak, czarno-białe. I trzeci wyznacznik, że te zdjęcia przyklejone zostały, bo są to, tapety. A zatrzymaliśmy się przed jedną pracą, zazwyczaj dyrektor wybiera sobie ulubioną. No tutaj trudno powiedzieć, że ulubiona, ale jest no niesamowicie symptomatyczna. Myślę, że ci panowie, jest ich dwóch i trzeci w tyle, pozowali do zdjęcia. Tak się wydaje, patrząc na to zdjęcie. Z powodu eksponatów. No tak, oczywiście nie wydaje mi się, żeby chociaż różnie może być w meksykańskich miastach, może i z bronią też się chodzi pan po tych dzielnicach, ale na pewno wytatuowany dżentelmen z gigantycznym ganem. Pozowany. Nie wiem, jaki to rodzaj broni. Sądzę, że to jest karabin maszynowy, tak. Ale drugi z panów, właśnie dlatego zatrzymałam się przed tą pracą, drugi z panów jakby symetrycznie do pierwszego, też trzyma w podobnej pozycji coś zupełnie niespodziewanego. No, dzikie zwierzątko, rozumiem, że to chyba kameleon, tak? A może mały aligator? Albo mały aligator, tak, tak, przepraszam, to może być mały aligator, tak. A niesamowita praca. Wiem, że nie należy zachwycać się i używać epitetów, niemniej przyznam się do czegoś. Nie do końca miałam ochotę oglądać tę wystawę, bo pomyślałam, że tych wystaw fotograficznych jest tak dużo, że właściwie o czym tu jeszcze opowiadać? No w tej chwili jestem pod tak ogromnym wrażeniem, bo ona jeszcze jest bardzo szczególnie inaczej niż inne wystawy oświetlona. Jesteśmy w półmroku i światła punktowe są skierowane na poszczególne prace. Robi wrażenie ta wystawa i sądzę, że tutaj dla chłody powinni państwo wpaść po plażowaniu. Serdecznie zapraszamy do 29 września. Wystawa potrwa. I 8 fototapet robi rzeczywiście piorunujące wrażenie. To jest też epitet, ale adekwatny i dzięki, że go jednak pan dyrektor użył, dyrektor Zbigniew Buski, oczywiście gospodarz czego? Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Który to już rok, panie dyrektorze? Mojej pracy? 20 lat w maju obchodziłem dyrektorowania, czyli 21 dyrektorowania, bo 2 lata wcześniej jeszcze pracowałem. Bardzo dziękuję, gratuluję. Magazyn bardzo kulturalny. Skaters więc, Matejko oraz Body Works w Sopockiej Galerii podczas tegorocznych wakacji, a w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim za niecały tydzień rozpoczyna się 23 Festiwal Szekspirowski i niespodzianka. Wybieramy się na ten festiwal. Zapraszamy już do Trójki pod Księżycem z czwartku na piątek. Będziemy transmitowali audycję ze słynnej sali kolumnowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Pięknego czwartego już niestety tygodnia lipcowego życzymy Barbara Marcinik oraz Kuba Sadowski, debiutujący w roli wydawcy magazynu. Wojtkowi naturalnie życzymy fantastyczne wakacje.